يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون دغه طول فیصله به هغه ورځی چې کله هر ساکه د ځان غرلو پاندې نکوي او هر ساته به دغه د کلو یو بشپړه بدله ورکړ شي او پر هیڅ سابه یو بدتر ظلم هم ونه شي. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله فاق بيوكله مثال راولده چه د دا دینی او بی غمی زن چراو او لحر نوری ورطا پی ماما وزیرا چدلی چه اغا دا اللہ پاک دا پیرزیونو پناشو قی باندی داس پورکل نو بیا اللہ پاک دا غو پوشی دنکو باندی دا غو دا کلولو دا خوند وطر کچه دل وگی او ویر غمنا پی باندی خارش ول. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. هاغوتا داغول خپل قوم یو پیغمبر راغی خو هاغوی هغه دروغ وګاډی په پای کې هاغوی عذاب ونیول کله چې هاغوی ظالمان شوي وو. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. اي خلقو تاسي تاكي كما حلالا او پاك روزي در بخل ده اغفري او ده الله پاك ده لورا يلي شكر ادا کري قدغ بندگي كوين كياز. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. الله فاق چه کم شیان پر تاسی حرام کری دی اغا مردارا وینه ده خوب وقه او هغه کاروی دی چه لالله پاک نه پرته د کوم بل چا نوم پرې اخیستل شوی وي. البته که څوک د لوږې له مجبوریته دغه شیان وخوري دې له دې نه چې هغه د خدای جل جلاله له قانون څخه د سره رغړولې اراده ولري یا د اړتیا له حد نه تیری وکړي نو په یقیني توګه الله پاک بخونکی او رحم کوونکی دی. ولا تقول ما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. او دا چه ساسي زبه دا دروغو حكمنا صادروي چه دا حلال او حرام دي نو پا دغا شان حكم قولو سره فالله پاک دروغ موایاز سوک چه پر الله پاک دروغ تڑی آغوی حکل برای نمومی. اتا عن قلیل و لهم عذاب علیم ده دنیا خوندونه سو رزی دی فپای که دا غول پاره دردناک سزا ده. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. هغه شیان موږ په ځانګړې توګه د یهودو لپاره حرام کړي وو چې دا هغو یادونه له دې مخکې موږ تا ته کړې ده او دا پر هغو باندې زموږ ظلم نه و بلکې دا هغو خپل ظلم وو چې پر ځان یې کاوه. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. البته كمو كسانكي لنا فهيفا الصاص ناول عمل وكل او بیا د توبې په وسلو سره خپل عمل سم کړ. نو په دې کې شک نشته چې د توبې او اسلام وروسته ستا رب د هغو لپاره بخونکی او رحم کوونکی دی. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقد ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام فخل ذاتك يو بشفر أمته دع الله فاق دع أمر بمنك أو هم دغة يو يولورتا مخلا ونكي أغا هزك لمسك نو شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. دا الله فاق دا فرده سكر بشتنكو الله فاق هغا غركل او سمالاري وروخو دلا. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. په دنیا کې هغه ته ښېګڼه ورکړه او په آخرت کې به په یقیني توګه هغه د صالحانو څخه وي. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکین. بیا موږ تا ته دغه وحی در ولېږله چې یوه لوري ته په مخ اړولو د ابراهیم علیه الصلاة والسلام په کړنلاره لاړ شه او هغه د مشرکانو څخه نو. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. پاتې شو سبت نو هغه موږ پر هغو خلکو مسلط کړی و چې هغو دغه په احکامو کې اختلاف وکړ. په یقیني توګه به تا رب د قیامت ورځ دغه ټولو خبرو فیصله وکړي چې هغوی پکې اختلاف کوي. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د خپل رب د لارې پلوری که حکمت او غره نصیحت سره بلنه ورکړه او له خلکو سره په داسې ډول مباحثه وکړه چې ډېره غوره وي. ستا پروردګار پوهیږي چې څوک د هغه له لارې نه اوښتي دي او څوک په سمه لاره برابر دي. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. کتاسی غټ اخلی نو غمر واخلی چی څومره پر تاسی تیرای شوی وي. او کتاسی صبر وکړی نو په دې کې شک نشته چې دا د صبر کوونکو لپاره ډیره ښه ده. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. اي محمد صلى الله عليه وسلم فحوصله کار کوا او ستا د غم زغم د الله په توفیق سره دی. د دوی په حرکتو دو بزوریگا او بس د دوی په دشتو دلی تنگا کیگا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله فاق دغو كسانو ملقره ده چه تقوى غرقبی او غرقاری سر ترسبی.